vandrelyst herovre, og jeg længes hjem. Hjælp mig med at finde vejen fremover, vejen hjem. Mine fødder er ømme, jeg tæt ved grud. Sæt mig en flyver, en bil eller en båd. Dem, oh, oh, oh.